Sprawna obsługa Szkody w ramach OC i AutoCasco. Samochód zastępczy, awaria ogumienia, ochrona szyb oraz weryfikacja auta przed zakupem na rynku wtórnym. Zagadnienia dotyczące ubezpieczeń komunikacyjnych omawiamy w cyklu podcastów PZU Auto Kompleksowe Wsparcie. Dostępny na podcastypolskieradio.pl. Partnerem cyklu jest PZU. Aby zamienić kredyt w brak kredytu. Aby zamienić mieszkanie do remontu na wyremontowane. Aby zamienić spóźniający się zegarek na szwajcarski. Aby zamienić stary samochód na ten, o którym marzysz. Zamień 1,5 złotówki na mnóstwo gotówki. W Mini Lotto codziennie grasz nawet o 400 tysięcy złotych. Wystarczy 1,5 złotówki. Główne wygrane padają niemal codziennie. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. To sobota, 22 dzień kwietnia, minęła godzina 10. Filip Jarek, zapraszam na serwis. O sytuacji rolników w związku z napływem ukraińskiego zboża dyskutowali goście śniadania w Trójce. Moskiewska administracja obiecuje rekrutom pieniądze za wyjazd na front. Jak donosi nasz reporter Maciej Jastrzębski, na razie nie ma zbyt wielu chętnych. Wieczorem wręczone zostaną Feniksy, nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich. Wśród laureatów jest Polskie Radio. Pomoc dla rolników w związku z napływem ukraińskiego zboża. Między innymi o tym dyskutowali goście śniadania w Trójce. Wczoraj rząd przyjął pakiet wsparcia, który zakłada dopłaty do zbóż, nawozów i paliwa rolniczego. Wartość pomocy ma wynieść około 10 miliardów złotych. Kryzys na rynku zbożowym został spowodowany przez rosyjską agresję na Ukrainę i od prawie roku. Szukano sposobu na jego zażegnanie, przypomniał w programie Trzecim Polskiego Radia poseł PiS-u Bartosz Kownacki. No nie Prawo i Sprawiedliwość kupowało ten kryzys, tylko wojna na Ukrainie, którą nie Prawo i Sprawiedliwość. I to generowało problemy. Rzeczywiście było ogromne zagrożenie, że zboże do Afryki nie trafi, że Afryka będzie głodowała. To wywoła kolejny kryzys migracyjny w Europie. Kolejny dramat, nie będziemy mogli pomagać Ukrainie. Szukano rozwiązań. Zdali Marka Sawickiego z PSL-u, zboże powinno zostać wykupione i skierowane na przykład na pomoc krajom, które dotyka klęska głodu. Okłamywanie rolników, że 4 miliony ton do żniwa wywiezie się polską koleją i polskimi portami, jest zwyczajnym oszustwem, dlatego że nie ma takiej logicznej możliwości. Jeśli do żniw wywieziecie jeszcze 1,5 miliona, dwa, to będzie naprawdę rekord i będę wam bił brawo. Minister Piotr Ćwik z kancelarii prezydenta przekonywał, że w odpowiednim czasie zabrakło decyzji ze strony Unii Europejskiej. Pomimo mijającego czasu Komisja Europejska nie podjęła jednej wiążącej decyzji co do rozwiązania tego problemu, który nabrzmiewał. Trzeba liczyć na to, że Unia Europejska podejmie konkretne rozwiązania, które też doprowadzą do dofinansowania tej trudnej sytuacji nie tylko w Polsce, ale także w pozostałych krajach, które odczuły zalew taniej żywności. Jutro o 13:00 wznowione zostaną rozmowy Komisji Europejskiej z 5 krajami, w tym z Polską, w sprawie nadmiernego importu z Ukrainy. Moskiewska administracja obiecuje miejsca pracy i wysokie wynagrodzenia dla mężczyzn, którzy podpiszą kontrakt z armią. Rosyjskie Ministerstwo Obrony zapowiadało zwerbowanie 400 tysięcy żołnierzy kontraktowych. Na moskiewskich stacjach metra i węzłach przesiadkowych rozdawane są lotki zachęcające do służby wojskowej. Według niezależnych mediów na razie nie ma zbyt wielu chętnych. Więcej na ten temat Maciej Ostrzemski. Urzędnicy obiecują zatrudnienie w jednym ze stołecznych przedsiębiorstw transportowych i wysokie wynagrodzenie, które zostanie utrzymane na czas pobytu w wojsku. Rosyjska armia od początku inwazji na Ukrainę ma problemy kadrowe. Na froncie zginęła część oficerów instruktorów, więc nie ma kto szkolić rekrutów. Nie udało się zwerbować odpowiedniej liczby żołnierzy w trakcie tzw. częściowej mobilizacji. Po jej ogłoszeniu ponad 1 milion osób uciekło z Rosji. Nie chcą także zaciągać się do oddziałów najemniczych skazańcy, których od początku wojny zginęło na froncie około 40 tysięcy. Władimir Putin wysyła Rosjan na rzeź i musi za to ponieść odpowiedzialność, podkreślają rosyjscy opozycjoniści. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Prawo i Sprawiedliwość rusza z akcją Polska jest jedna, inwestycje lokalne. Zainaugurują dziś w Janowie Lubelskim prezes partii Jarosław Kaczyński. Rzecznik PiS-u Rafał Bochenek mówił Polskim Radiu, że w ramach akcji politycy ugrupowania będą podsumowywać wszystkie działania, jakie na przestrzeni ostatnich lat udało się zrealizować dla samorządów. Nie dzielimy Polski na Polskę A i Polskę B. Inwestujemy w polskie samorządy niezależnie od tego, kto w nich rządzi. Chcemy przypomnieć polskim obywatelom i mieszkańcom tych mniejszych, większych miejscowości, jakie konkretne inwestycje zostały w ich okolicy zrealizowane ze środków rządowych. Drogi, szkoły, przedszkola, to wszystko, co było realizowane w ramach Polskiego Ładu, ale i również wsparcie dla kół gospodyń wiejskich, straży pożarnych, samochody, wozy strażackie, sprzęt przeciwpożarowy. O tym wszystkim chcemy rozmawiać z mieszkańcami. Spotkanie w Janowie Lubelskim rozpocznie się o godzinie 13. Jutro z kolei w ramach akcji Polska jest jedna, inwestycje lokalne, odbędą się spotkania w 15 okręgach partyjnych. Między innymi z mieszkańcami Gorzowa Wielkopolskiego spotka się premier Mateusz Morawiecki. Wieczorem w Katedrze Warszawsko-Praskiej wręczone zostaną Feniksy. To nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich. Wyróżnienie jest przyznawane osobom i instytucjom szczególnie zasłużonym na polu promowania wartości i kultury chrześcijańskiej. Wśród laureatów jest Polskie Radio i jego wydawnictwa. Polskiemu Radiu przyznano Feniksa Specjalnego. W uznaniu misji, jaką Polskie Radio pełni wobec narodu polskiego, pielęgnując jego tradycję chrześcijańską i dziedzictwo katolickie, stojąc na straży wartości narodowych i religijnych. Stowarzyszenie Wydawców Katolickich nagrodziło też dwa wydawnictwa Polskiego Radia. To kolekcja płyt gramofonowych Polskiego Radia z września 1939 roku, dokumentująca obronę stolicy, i album Biało-Czerwona Podziemna 1939-1963, który przybliża dzieje Armii Krajowej. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na wschodzie kraju chwilami będzie się dziś chmurzyć i przelotnie padać. W centrum i na zachodzie ma być słonecznie i bez opadów. Na ogół od 16 do 21 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. W Antrakcie. To audycja powstała z miłości do teatru. To sztuka sceniczna bez tajemnic. To rzeczywiście jest wyzwanie, żeby temu nadać jakiś sceniczny kształt. W Antrakcie. Podpowiedzi, co i gdzie warto zobaczyć. Wymieniłbym naprawdę kilkuset polskich aktorów, którzy w zasadzie nie wysiadają z pociągu, jeżdżąc na przykład spektaklami gościnnie po różnych miastach. W Antrakcie. Zapraszają Magda Kujdowicz, Malwina Kiepiel. Dziś kilka minut po 12:00. W Radiowej Trójce. Sponsorem audycji jest PKN Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Wiosenna wyprzedaż w MediaMarkt. Teraz ekspres automatyczny do kawy Philips Latte Go za 2899 zł. Taniej o 100 zł. Minimalna cena z ostatnich 30 dni to 2999 zł. MediaMarkt. Jestem lekarzem reumatologiem. Pacjenci pytają mnie, co polecam na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Sprawdzonym rozwiązaniem jest wyrób medyczny Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Oszczędzaj cały dzień z Intermarché. Kawa rozpuszczalna Chibo tylko 25,99. A litrowy sok Fortuna tanio 3,89 przy zakupie 4 sztuk. Intermarché. Świeżo, tanio, z optymizmem. Co łączy Radom z wakacyjną Tiraną, Warną czy Brewezą? Odpowiedź jest prosta. Wygodne i nowoczesne lotnisko blisko ciebie. Takie właśnie jest lotnisko Warszawa-Radom, skąd możesz polecieć lotem do Tirany, Warny czy Brewezy. Już teraz kup bilet na lot w dobrej cenie i zaplanuj wakacyjną podróż z lotniska Warszawa-Radom. Najlepsze oferty na lot.com. Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę Hepa Slimin. Zobacz, wątroba spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że Hepa Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać Hepa Slimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement diety Hepa Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Szukasz okazji cenowych? Masz to w Brico. Wszystko, co się przyda ogrodnikom. Wędkowanie tanie i nie tylko. Łap okazję, kupuj spacer. Teraz w Brico Marché. Gres szkliwiony Skandynawia 30x60, tylko 47,99 za metr kwadratowy. A pelargoniat za 3,99. W Brico Marché. Jak zawsze najtaniej. Masz to w Brico. Lidia Grychtołówna w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Już w lipcu nestorka polskiej pianistyki obchodzić będzie 95. urodziny. Z tej okazji zapraszamy na wyjątkowy recital artystki, który wypełni muzyka m.in. Chopina, Schumana, Schuberta i Lista. Niedziela, 23 kwietnia, godzina 18. Organizator Polskie Radio Chopin. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl i na godzinę przed koncertem w kasie studia. Barbara? No? W Media Expert są przeceny XXL. No to grubo. Grube okazje na przecenach XXL w Media Expert. Na przykład cicha i energooszczędna pralka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista przebojów Trójki po godzinach. 10 minut po godzinie 10. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na listę przebojów Trójki po godzinach, w której podsumujemy to, co wydarzyło się wczoraj, a wczoraj odbyła się 55. lista przebojów Trójki. Gdyby Państwo chcieli już zobaczyć, jak poukładały się Państwa głosy, to wystarczy odwiedzić naszą internetową stronę, czyli lptpolskieradio.pl. Ja przez najbliższe dwie godziny przez te najważniejsze momenty listy Państwa przeprowadzę, ale to nie wszystko. Będzie Tomek Żonda i jego nasłuch, czyli garść muzycznych nowości i odwiedzi nas gość. Będzie nim Leszek Cichoński, gitarzysta. Przede wszystkim to przygotował nową wersję bardzo znanego polskiego przeboju sprzed lat. Jakiego, to się wyjaśni przez najbliższe minuty, ale to nie wszystko, bo przecież Leszek Cichoński to też organizator gitarowego rekordu świata we Wrocławiu, a ten już tuż, więc też będzie o czym opowiadać. Elżbieta Malinowska audycję realizuje, Leszek Cichoński będzie gościem, ja nazywam się Tomasz Miara. No to zaczynamy od miejsca trzeciego. Wczoraj Riverside, Friend or Foe. Versailles z trzeciego miejsca w 55. wydaniu listy przebojów trójki. A w liście przebojów trójki po godzinach też przychylnym okiem zerkam do muzycznego kalendarza, takiego około weekendowego. Warto pamiętać o tym, że wczoraj swoje piękne, okrągłe 70. urodziny obchodził Wojciech Waglewski. No, chyba nie trzeba specjalnie Państwu przybliżać tej postaci. Jak powiem, że człowiek orkiestra, to będzie chyba wszystko wiadomo. W 4 latach przerwy Celine Dion powraca z nowymi piosenkami i debiutuje na dużym ekranie. Wszystko ze sprawą filmu Love Again. Artystka śpiewa w nim m.in. piosenkę tytułową, którą napisali Dan Wilson i Rosie. Premiera kinowa 5 maja. Płyta ze ścieżką dźwiękową tydzień później. Zarywam noce piękne jak sły, po drodze lubię listy do ciebie. Przez wiele lat dzięki audycjom Barbary Podmiotko gościliśmy z Trójką pod dachami Paryża. Dziś do swojego ukochanego miasta zabiera nas Dawid Kwiatkowski. Jego nowy singiel nosi tytuł Café de Paris. Zdjęcia do teledysku nakręcono oczywiście w Mieście Miłości. Justin Timberlake już wkrótce powróci nową płytą. Taką informację przekazał jego wieloletni producent i współpracownik Timbaland. Podobno będzie to kontynuacja albumu Future Sex Love Sounds. Właśnie skończyliśmy i wszystko brzmi świetnie, powiedział Timbaland. The Lost Tapes, sztuczna inteligencja i Oasis. Wszystko za sprawą eksperymentów zespołu Breezer, który w swoich piosenkach dzięki sztucznej inteligencji wykorzystał wykreowany wokal Liama Gallaghera. Projekt został nazwany iAsis. Muzycy zaprojektowali go tak, by stworzyć brzmienie Oasis z 2023 roku. Nagrania spotkały się z zainteresowaniem fanów, a także samego Liama Gallaghera. Grupa Foo Fighters zebrała siły po stracie perkusisty Taylora Hawkinsa. Singiel Rescued jest zapowiedzią albumu, który ukaże się na początku czerwca. Bartek Królik nie próżnuje. Ten weekend przynosi premierę jego nowej piosenki Chłopiec z zapałkami. Do współpracy tym razem zaprosił Błażeja Króla. Pan od muzyki zdecydowanie wie, jak zaskakiwać ciekawymi i przebojowymi utworami. Trzymamy kciuki za powodzenie. Cześć, z tej strony Bartek Królik. Chciałem was serdecznie zaprosić do wysłuchania mojej najnowszej piosenki w Trójce. Piosenka nazywa się Chłopiec z zapałkami. Ciemnej nocy rozpalać dzień od nowa.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Gościem programu trzeciego jest Leszek Cichoński. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Są przynajmniej dwa powody, dla których sobie porozmawiamy chwilę w dzisiejszej audycji. Pierwszy to nowa wersja bardzo dobrze, myślę, wszystkim nam znanego utworu zespołu Jam. Proszę powiedzieć, jak to się stało, że to zostało wzięte na warsztat? Pomysł tlił mi się w głowie już od dawna, bo gramy od 4 lat z José Torresem w takim projekcie Viva Santana. I jednym z pomysłów jest zrobienie płyty składającej się z polskich utworów granych właśnie w stylu santanowskim, w stylu takim latino rock. I zrobiliśmy już, i zresztą był promowany w Trójce, Podaruj mi trochę słońca, przebój grupy Bemi Beck. I gramy na koncertach utwór Asfaltowe łąki, a teraz na rekord, specjalnie na gitarowy rekord świata, przygotowaliśmy singla nowego, Czerwony jak cegła w wersji właśnie latynosko-rockowej. Z Jose Torresem na wszystkich zagłuszaczkach, ze świetną sekcją, Tomek Grabowy, Łukasz Sobolak i z klawiszowcem z Wenezueli Christian Mora. I ta wersja będzie grana również na gitarowym rekordzie świata ze wszystkimi gitarzystami. Chodzi o Czerwony jak cegła zespołu Jam. No to to jest mierzenie się z legendą. Tak, to jest, nie ukrywam, że jest to dla niektórych osób może być to ogromne zaskoczenie. Myślę, że dla większości bardzo pozytywne, bo jest to zupełnie inna wersja, zupełnie inny groove. To jest groove takiej rockowej rumby i zresztą jak zaproponowałem zaśpiewanie tego utworu właśnie w naszej wersji Bastkowi Riddlowi, to on przez chwilę się zastanawiał, a później stwierdził, w sumie to jest taki groove trochę jak Allman Brothers Band bluesowy, pasuje mi. I bardzo się cieszę, że Sebastian bierze udział w tym projekcie, bo jego głos brzmi tutaj, no nie ukrywam, tak jak głos ojca, tak znaczy, jak głos Ryśka. Powiedzmy sobie wprost, jeżeli mówimy o utworach zespołu Jam, to jakby pierwsza myśl, która nam przychodzi do głowy, to żeby Sebastian to śpiewał. Jakie jest jego podejście do właśnie podchodzenia do piosenek ojca? Kiedyś miał rzeczywiście taki, no nie wiem, czy to był opór, ale nie chciał śpiewać piosenek ojca, ale to jest kwestia dojrzałości, myślę, i teraz je wykonuje i robi to no, najlepiej. Tutaj nie ma dwóch zdań, bo po prostu no, to są geny i ten głos, który brzmi dokładnie momentami tak jak głos Ryśka Riddla. Ja też mam taką ciekawą przygodę, bo Sebastian zaśpiewał, to było z 10 lat temu, zaśpiewał Thanks Jimmy, moją piosenkę i właśnie wiele osób, które słuchało tego utworu, myślało, że jest to w ogóle zespół Jam i śpiewa Ryszard Riddle. Także takie sygnały miałem. Dopiero po dojściu do źródeł tego utworu okazało się, że to jest moja wersja właśnie z udziałem Sebastiana Riddla. No dobrze, i teraz rozumiem, że tak jak pan wspomniał, Czerwony jak cegła to jest jeden z elementów większej całości. No to kiedy ta większa całość ujrzy światło dzienne? Zbieramy program. Jest już właśnie nagrany Podaruj mi trochę słońca. Teraz jest drugi singiel, Czerwony jak cegła. Mamy już nagrany podkład do Asfaltowych łąk. Asfaltowe łąki, przypomnę, grupa ABC, Andrzeja Nebeskiego, lata 70. Utwór, który już wtedy brzmiał tak nowocześnie, tak amerykańsko można powiedzieć. Podeszliśmy do tego jeszcze bardziej latynosko. Tam i Cowble, i Timbalesy, Jose Torresa robią to, co u Santany właśnie jest najważniejsze. Ten kolor w muzyce i rytm i kolor. Tak więc myślę, że po wakacjach wystartujemy z trzecim singlem Asfaltowe łąki, a gramy ten utwór bardzo często już na koncertach i jest świetnie przyjmowany. Ale teraz to sobie posłuchamy Czerwony jak cegła w waszej interpretacji. Czerwony jak cegła, rozciąga. stało. Ona chyba już śpi. Leżę obok, pełen wstydu. Krótki to był wzryw. Będzie lepiej, gdy pójdę. Nie chcę patrzeć jej w twarz. Może kiedyś nadejść szansę. Spróbować jeszcze jeden raz. Gościem Trójki jest Leszek Cichoński. Właśnie przed chwilą wysłuchaliśmy utworu, który został stworzony na nowo. Możemy tak powiedzieć, tak, że stworzony tak, na nowo? Tak, zupełnie przearanżowany. Wspomniał pan, panie Leszku, że tu chodzi o takie brzmienie santanowe. Ciężko jest osiągnąć brzmienie Carlosa Santany? Myślę tu oczywiście o gitarze. Tak, to i ja nie ciążę w tym kierunku, żeby brzmieć dokładnie tak jak Carlos Santana. Bo no bo trzeba przyznać, że on ma ten swój charakterystyczny brzmienie wypracowane. I brzmienie, wiadomo, styl jest we mnie, bo ja się uczyłem od Carlosa Santany, jak miałem 16-17 lat. Tak samo jak słuchałem Jimmy'ego Hendrixa, B.B. Kinga, Mike'a Bloomfielda, no wielu gitarzystów. Później Johna McLaughlina, który najmniej śladu zostawił. Bardziej więcej emocjonalnego podejścia do muzyki od niego przejąłem. No i Robin Ford, Larry Carton, Scott Henderson, później John Scofield. No było tych gitarzystów wielu, ale właśnie ta baza to jest B.B. King, Santana, Jimi Hendrix. To jest to, z czego ja wyrosłem. Także nie mam problemu z frazowaniem takim jak Carlos Santana i zresztą lubię tą śpiewność. To po prostu nie jest dla mnie granie jakieś naginanie się, bo ja to po prostu mam w środku, ja to czuję, mam takie liryczne podejście do fraz i nie było żadnym problemem, żeby właśnie w tym utworze, czy w innych utworach zagrać właśnie santanowsko. Natomiast barwy nie kreuję tak w tym kierunku, bo ja Santana gra na barwie takiej stłumionej, na gitarze ma skręconą górę. Ja gram na barwie troszkę bardziej takiej agresywnej, ostrzejszej i jest to jednak barwa bardziej blues. Natomiast frazy są. Frazy są i ta śpiewność jest i ta potrzeba właśnie klimatu santanowskiego. Poza tym, no jednak granie z Jose Torresem generuje pewien sposób ekspresji i przekazywania emocji i tego ognia w rytmie, który jest i tutaj się czasami nie da zagrać inaczej. Naprawdę koncerty są niesamowite. Od początku, po prostu od pierwszego koncertu taki ogień bije ze sceny, że... No właśnie to chciałem powiedzieć, że chyba o tą gorąco krwistość to się nie trzeba martwić, bo tak, tutaj Jose Torres to właśnie dodaje. Tak, tak? Kiedyś Jose nie mógł zagrać z nami koncertu i zagrał ktoś, też bardzo dobry perkusjonista i to nie było to. My Spanish Harlem. Dzisiaj gościem programu Trzeciego Polskiego Radia jest Leszek Cichoński, z którym już rozmawiałem. On opowiadał o tym, że właśnie szykuje płytę, w ramach której stare, znane polskie przeboje zostaną przeinterpretowane i będą brzmiały, jakby zagrał je Carlos Santana. No i właśnie Czerwony jak cegła zespołu Jam sprzed lat, tego słuchaliśmy kilka minut temu w Trójce. Do rozmowy z Leszkiem Cichońskim wrócimy po 11, bo przecież on jest też organizatorem rekordowego grania na gitarach we Wrocławiu, a ten kolejny rekord już zbliża się wielkimi krokami. Tymczasem jutro swoje urodziny będzie obchodził muzyk, który dla mnie, no zwłaszcza w czasie liceum ogólnokształcącego, kiedy moje muzyczne gusty dopiero się kształtowały, był szalenie ważny. Zasłuchiwałem się w kolejne płyty, w kolejne utwory zespołu Róże Europy. Tym muzykiem jest Piotr Klatt. Przed chwilą w pralni nadal pachnie czekoladą z orzechami, którą położyłaś na mojej piżamie wieczorem 48 dnia wakacji. To jedyny dowód, że byłaś tu. A teraz puste miejsca na ścianach i sufitach zajmuje Pałac Kultury wystający zza parapetu i butelka porzeczkowego wina. A poza tym każdego dnia codziennie kocham cię. Każdego dnia codziennie kocham cię. Każdego dnia codziennie kocham cię. Każdego dnia codziennie kocham cię. Sierpnia przed północą meble usłyszały odjeżdżający pociąg i razem z naczyniami kuchennymi zabarykadowały się w ubikacji, a wczoraj zostałem pokłócony z 11 papierosem mieszkańcem milionowej paczki wypalonej przez twój niezrozumiały dla mnie nauk, przez ten twój cholerny nauk. I jeszcze co? Każdego dnia codziennie kocham cię. Każdego dnia codziennie kocham cię. Każdego dnia codziennie kocham cię. Każdego dnia codziennie kocham cię.